mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Bo mediaexpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W różnych częściach Polski zgłaszane są przypadki pytań komisji o wydanie karty referendalnej, przekazuje rzecznik PKW. W północno-wschodnim Londynie do głosowania w wyborach ustawiły się kolejki, donosi nasz korespondent. Francuskie MSW zapowiada wydalenie cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu państwa. Przypadki pytań komisji o wydanie karty referendalnej zgłaszane są w różnych częściach Polski, przekazał rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Jak dodał, pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum. Jednocześnie podkreślił, że wyborcy powinni zgłaszać nieprawidłowości do okręgowych komisji wyborczych, zaś od przewodniczących obwodowych komisji mogą zażądać odnotowania tego w protokole. Wcześniej pojawiły się doniesienia o tym, że wyborcy są pytani przez członków komisji, czy chcą dostać kartę do głosowania w referendum. PKW podkreślił w komunikacie, że komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać, mówi szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. My oczywiście w tym stanowisku, które zawarliśmy, zwróciliśmy się do okręgowych komisji wyborczych, a one z kolei, jeżeli mają konkretne sygnały o konkretne komisje obwodowe, to od razu w pierwszej kolejności informują te komisje, że ten sposób działania jest nieprawidłowy. I tak to wygląda. Ja sądzę, że z tych informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że w znaczący sposób ograniczono to nieprawidłowe działanie obwodowych komisji w tym zakresie. Frekwencja do południa wyniosła 22,59%. To więcej niż przy okazji wyborów parlamentarnych sprzed 4 lat. Głosowanie potrwa do 21. Tłumy głosujących w Ilford w północno-wschodnim Londynie. To tam zarejestrowało się najwięcej Polaków w całym królestwie, ponad 3,5 tysiąca. Na miejscu był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Co tu się dzieje? Do czego jest ta kolejka? To pytanie często rozlegało się po południu w Ilford. Londyńczycy, zarówno piesi, jak i kierowcy, przystawali i dopytywali o to stojących w ogonku oraz dziennikarzy, bo rzeczywiście kolejka robi wrażenie. Ciągnie się i znika za zakrętem. Tutaj jest najwięcej zarejestrowanych osób, a czekaliśmy tylko około 45 minut, więc ekstra. 45 minut, stanie? Mógłbym nawet stać 3 albo 4 godziny, jeżeli by trzeba było. Organizacja super. Stanęli na wysokości zadania. Wszystkiego dobrego. Jaka była atmosfera tego stania? Bardzo sympatyczna, bardzo przyjaźni ludzie, nie było żadnych spięć, że tak powiem. I bardzo sympatycznie się stało, rozmawiało nawet z ludźmi stojącymi obok. Głosowanie do godziny 21 lokalnego czasu. Z Ilford, Adam Dąbrowski. A Polskie Radio zaprasza na wieczór wyborczy. Transmisja ze studia Polskiego Radia 24. Będą rozmowy z politykami i łączenia na żywo ze sztabami wyborczymi. Na antenie radiowej jedynki programu Trzeciego Polskiego Radia łączenia z wieczorem wyborczym Polskiego Radia. Tym razem Rosjanie dobrze przygotowali się do obrony. Tak trwającą ukraińską kontrofensywę ocenia analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Dyner. Jak zwracała uwagę, przez 4 miesiące walk, pomimo zaangażowania dużej liczby sprzętu, Ukraińcom nie udało się dokonać ważniejszych wyłomów w rosyjskich liniach obrony. W ciągu ostatniej doby doszło do 60 starć. W sumie Rosjanie przeprowadzili 43 naloty, 2 ataki rakietowe oraz 59 ostrzałów przy użyciu systemu rakietowego. Francuskie MSW zapowiada wydalenie cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu państwa. To reakcja na piątkowy atak islamisty w szkole w Arras na północy kraju. 20-letni napastnik z rosyjskim obywatelstwem zabił wtedy nauczyciela i ranił 3 osoby. Francuskie MSW poinformowało, że Pałac Elizejski wydał zgodę na podjęcie rozmów z Moskwą na temat wydalania obywateli Rosji podejrzewanych o działalność terrorystyczną. Negocjacje w tej sprawie przerwano po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wczoraj szef MSW Gérald Darmanin poinformował, że zaostrzenie działań antyterrorystycznych ma dotyczyć wszystkich osób wpisanych na tzw. listę S francuskich służb. Figurują na niej nazwiska około 5 tysięcy osób, które zagrażają bezpieczeństwu Francji. Nasz kierunek działania jest jasny. jasny. Będziemy identyfikować niebezpieczne osoby w całym kraju, systematycznie cofać pozwolenia na pobyt cudzoziemcom i wydalać każdego obcokrajowca uznanego za niebezpiecznego przez służby wywiadowcze, stwierdził minister Darmanin. Śledztwo w sprawie piątkowego ataku w Arras wykazało, że rodzina zamachowca dostała nakaz opuszczenia kraju w 2014 roku. Procedura została jednak wstrzymana przez ówczesne władze pod presją promigranckich organizacji i lewicowych partii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Jakub Domoracki. Prawie 10 kilometrów liczy korek na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko w kierunku Krakowa. Na 449 kilometrze zderzyły się aż 4 samochody osobowe. 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia w kierunku Krakowa jest tam całkowicie zablokowana. Na A4 sporo utrudnień utrzymuje się także na Dolnym Śląsku, między innymi pomiędzy węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód w kierunku Zgorzelca. Samochód osobowy uderzył w bariery na ekspresowej Trójce pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie został ranny, natomiast jezdnia w kierunku Szczecina została zwężona. Cały czas trwają problemy na drodze krajowej numer 45 w Wydrzynie pomiędzy Wieluniem i Złoczewem. Chodzi o 179 kilometr, gdzie doszło do kolizji 2 pojazdów osobowych. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Wieczorem i w nocy pochmurno i możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy kraju. Synoptycy prognozują, że spadnie około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry na przeważającym obszarze wskażą od 2 do 5 stopni, tylko nad morzem około 10 stopni. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Tomasz Mann. Nie lękaj się miłości. Młody ksiądz Karol Wojtyła na spływie kajakowym. Szukałem jagód. Proszę, zebrałem parę. Spotyka studenta, agenta UB. Jest bodaj jedynym księdzem, który potrafiłby skonsolidować nie tylko kler, ale również skupić wokół siebie młodzież. Zapraszamy w poniedziałek o 22.05 w 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Słuchowisko powstało przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Suszarka kondensacyjna Beko o pojemności 9 kg za 57 zł i 48 groszy miesięcznie w 40 równych ratach. RRSO 0%. A ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go za 2599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Marka Kaliszuka. Inny nie będę. Cześć, tu Marek Kaliszuk. Moja nowa płyta Inny nie będę to 14 utworów pełnych różnych emocji, dobrej energii i muzycznych zaskoczeń. Myślę, że każdy odnajdzie tu jakąś część siebie. Zapraszam do słuchania. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką, jak co roku powraca temat niewłaściwie ustawionych świateł w samochodzie. Gro kierowców ma możliwości wyregulowania świateł w zależności od tego, jak bardzo obciążony jest samochód. Niestety zapominamy o tej regulacji i oślepiamy innych. Stąd kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. O niej opowiemy, ale oczywiście będą też na bieżąco raporty z dróg całej Polski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na początek między innymi Pomorze Zachodnie i sam Szczecin. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam. Razem spędzimy dwie najbliższe godziny. Down the hills, Po drodze z Trójką, gdziekolwiek Państwo są, będziemy informować o tym, jak wygląda ruch na drogach w niedzielny wieczór. Na początek Szczecin i Pomorze Zachodnie. Tam jest Adam Wosik. Dobry wieczór, Adamie. Dobry wieczór, dzień dobry, chociaż też można by powiedzieć, bo tutaj na zachodzie słońce najpóźniej nas opuszcza i ja tak patrzę przez okno i jeszcze te ostatnie promienie gdzieś tam się przebijają. To jest dobra wiadomość. Pierwsza, druga dobra wiadomość to taka, że temperatura około 10 stopni, więc nie jest najgorzej. Wiatr taki umiarkowany, słabnący, więc warunki do jazdy, od tego zacznijmy, na Pomorzu Zachodnim bardzo dobre. Mam nadzieję, że w Warszawie też, bo tam dzisiaj na Łazienkowskiej chciałoby się powiedzieć mecz, ale to nie, na Narodowym to trochę inaczej, ale trzeba na ten Narodowy dojechać, na ten mecz, żeby pomóc naszym piłkarzom, aby się to wszystko dzisiaj udało. Ale sport później, teraz drogi. Rzeczywiście na Pomorzu Zachodnim dzisiaj poza dobrymi warunkami jazdy mamy kilka drobiazgów, które mogą nieco życie kierowcom utrudnić. Przed chwilą w serwisie Trójki była informacja o tym kłopotach na S3. Ja tak trochę szczegółów teraz. Chodzi o ten odcinek między węzłem Myślibórz a węzłem Pyrzyce. Na wysokości miejscowości Otanów mamy kolizję. I tutaj uwaga, kierowcy, pędzicie w kierunku Szczecina. Uważajcie, bo mamy zablokowany szybki pas ruchu. Nie pędzimy za mocno, bo tutaj przejazd odbywa się tylko pasem wolnym i te utrudnienia niestety aż do godziny 20, także trochę to potrwa. Dobra wiadomość dla tych, którzy jadą krajową 32. Przed chwilą, dosłownie przed chwilą, zakończenie utrudnień na odcinku między Sulechowem a Wolsztynem. Tutaj mieliśmy zderzenie busa i samochodu osobowego. Ruch odbywał się wahadłowo, utrudnienia miały do godziny 19 potrwać, ale szybciej drogowcy nam się uporali z tą kłopotem. No i ta krajowa 32 jest już przejezdna. Gdzie jeszcze kłopot? Autostrada A11 w kierunku Berlina. Tutaj w zasadzie mamy dwa problemy. Standardowy między węzłem numer 11 a węzłem numer 12, czyli kierunku Berlina. Prace drogowe, 2 kilometry musimy odstać w sporym korku. To jest popularna nitka dojazdowa ze Szczecina w kierunku Berlina. Korzystają z niej kierowcy. No ale druga niespodzianka jest taka, bo w ciągu ostatnich dni pojawiła nam się na polsko-niemieckiej granicy pewna niedogodność polegająca na tym, że służby niemieckie intensywnie kontrolują pojazdy wjeżdżające na teren Niemiec, więc jeśli ktoś się spieszy, no to musi niestety wyjechać wcześniej, bo być może właśnie kontrola go, przepraszam za ten kolokwializm, dopadnie. Także uważajmy na przejściach polsko-niemieckich, przynajmniej na stronie, po tej stronie niemieckiej i na Pomorzu Zachodnim. Rzeczywiście mamy kontrolę niemieckiej policji dość intensywne. Mieliśmy jeszcze rano jeden dość trudny przypadek, bo osobówka nam się wywaliła na plecy. Jechało 4 obywateli Ukrainy, to około 5 nad ranem. No i zablokowali nam taką popularną drogę wojewódzką numer 102. To jest tak pas nadmorski między Międzyzdrojami a miejscowością Dziwnów. Wiele godzin zablokowana droga. Na szczęście tutaj wszystko już wróciło do normy. No i pozostaje mi tylko życzyć, aby kierowcy przyzwyczaili się jeszcze do jednej rzeczy, to już na koniec, bo miało być również coś o Szczecinie. Dość duży kłopot czekać będzie jutro kierowców, którzy jeżdżą ulicami Szczecina. Przejazd kolejowo-drogowy na 2 tygodnie zamknięty na ulicy Jagiellońskiej. A ponieważ to jest przy stadionie Pogoni Szczecin, więc korki będą na pewno spore, to też kierowcy muszą się przez 2 tygodnie przygotować, że ten przejazd na Jagiellońskiej w Szczecinie będzie zwyczajnie nieczynny. Jak mówiłem, warunki drogowe w Szczecinie bardzo dobre. Mam nadzieję, że w Warszawie, jak dojeżdżamy na mecz Polska-Mołdawia, też bez problemu. To był Adam Wosik, a teraz przenosimy się do województwa świętokrzyskiego. Tam jest Jakub Rożek. Dzień dobry, witam z Kielc. Kierowcy przejeżdżający przez region świętokrzyski nie powinni narzekać na warunki pogodowe. Wprawdzie niewielka mrzawka pojawiła się w okolicach stolicy regionu świętokrzyskiego, ale nie są to jakieś poważne opady. Pamiętajmy jednak, że na mokrej nawierzchni droga hamowania znacznie się wydłuża. Na najważniejszej trasie u nas, czyli ekspresowej S7, musimy uważać w miejscowości Gust między węzłami Zalezianka i Barcza. To jest na odcinku Skarżysko-Kielce. Tam wyłączona jest jezdnia do Krakowa, a po drugiej nitce ruch odbywa się w obu kierunkach na długości około 1 kilometra. To wszystko spowodowane jest remontem estakady w miejscowości Gust. W samych Kielcach dość ciasno jest na ulicy Łódzkiej, miejskim fragmencie drogi krajowej nr 74 od strony zachodniej i to w obydwu kierunkach. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka, Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. Również dojazd do trasy S7 w kierunku Warszawy i Krakowa nie jest w żaden sposób utrudniony. Jak zwykle postoimy kilka minut na drodze krajowej numer 74 tuż przed Kielcami, jadąc od strony Opatowa. Tam jest 4-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości i ze względu na spore natężenie ruchu samochody poruszają się znacznie wolniej niż dozwolone 50 km/h, a wszystko wyhamowuje również rondo w podkieleckiej Cedzynie, gdzie trzeba poczekać, aby je pokonać. W Starachowicach ciasno jest na miejskim fragmencie drogi krajowej numer 42, czyli na Alei Niepodległości w kierunku skrzyżowania z ulicą Radomską. W Ostrowcu niewielkie spowolnienia na fragmencie krajowej 9 przy dojeździe do Alei 25-lecia Wolności. W Sandomierzu duże natężenie ruchu na miejskim fragmencie drogi krajowej numer 77, czyli na ulicy Kwiatkowskiego w pobliżu cmentarza komunalnego. Niedziela jak na razie mija bezpiecznie na świętokrzyskich drogach. Poza jednym porannym wypadkiem w Starachowicach, w którym jedna osoba została ranna, nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Jakub Roszek przygotował te wszystkie informacje, a my zajmiemy się tematem oślepiających świateł. Ważna jest regulacja, ale niestety nie zwracamy na to uwagi, no chyba, że ktoś nas oślepi. Stąd kampania na ten temat i o niej Państwu opowiemy. W każdej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. No i o utrudnieniach także warto ostrzec innych kierowców. 21 minut po godzinie 18. Tu Trójka. Jak ważne są dobrze ustawione światła w samochodzie? Bardzo ważne, inaczej narażamy się na mandat lub nawet zabranie dowodu rejestracyjnego i stwarzamy zagrożenie w ruchu. Dlatego w najbliższym tygodniu startuje kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, o której więcej opowie Patryk Kuniszewicz, Polskiego Radia Kierowców. Czas, kiedy od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych mieliśmy piękną aurę, już minęły. Jesień to niestety czas przestawiania się na krótszy dzień i dłuższą noc. A w nocy potrzebne są światła, które powinny być dobrze ustawione w każdym aucie. I dlatego celem kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo jest zwrócenie uwagi kierujących na stan reflektorów pojazdów oraz ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego właśnie w okresie jesienno-zimowym. Co będzie działo się w ramach kampanii? O tym Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. W sobotę na wybranych stacjach kontroli pojazdów w całym kraju, których lista dostępna jest na stronie policja.pl oraz its.waw.pl, a także na stronach partnerów Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. W tych dniach kierowcy w całej Polsce mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swoich pojazdów na wybranych stacjach kontroli pojazdów. A te dni to 21, 28 dzień października, 18 listopada oraz 9 grudnia. I skoro to weryfikacja za darmo, może warto skorzystać. Stan oświetlenia pojazdów budzi wiele zastrzeżeń. Badania ITS wskazują, że tylko 1% samochodów ma właściwie ustawione światła. Kierowcy powinni dbać o światła przez cały rok, ale z racji tego, że trwa sezon jesienno-zimowy, kiedy szybciej zapada zmrok i dłużej podróżujemy bez udziału światła słonecznego, dodatkowo przy zmiennej aurze, to też jakość świateł jest kluczowa, zwłaszcza na drogach nieoświetlonych, gdzie występują większe wskaźniki zabitych w wypadkach drogowych, a ryzyko wypadku rośnie dwukrotnie. Poza tym pamiętajmy, że jeżeli chcemy sami spróbować ustawić światła w naszym samochodzie, może być to karkołomne, na co zwraca uwagę nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Nie damy rady tego profesjonalnie ustawić, to od razu rozwiewam te wątpliwości. Stacja kontroli pojazdów, konkretny sprzęt, konkretny fachowiec, a przy nowych światłach, czy LEDach, czy ksenonach, praktycznie nie zrobimy tego w warunkach domowych. Dlatego co roku ta akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Te punkty będą oczywiście dostępne na stronie policja.pl i naszych partnerów. A skoro przypominamy zmotoryzowanym, żeby zadbali o stan oświetlenia i właściwy strumień światła w swoich samochodach, to może jeszcze warto uwrażliwić pieszych, którzy w blasku tych świateł staną, by byli widoczni z jak najdalszej odległości. A będzie bezpieczniej. Warto przypomnieć daty, w których będą mogli Państwo darmowo sprawdzić stan oświetlenia w samochodzie: 21 i 18 października oraz 18 listopada i 9 grudnia, choć lepiej zrobić to wcześniej niż później. Stacji kontroli pojazdów, które biorą udział w akcji, jest sporo. Wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarkę Twoje światła i tam znajdą Państwo informacje na temat tego, które stacje kontroli biorą udział w akcji. Do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów będziemy jeszcze w tej godzinie wracać w kontekście propozycji wprowadzenia nowego koloru tablic rejestracyjnych dla samochodów osobowych. Państwo słuchają Po drodze z Trójką. You have to po drodze z Trójką. Sprawdźmy teraz, jak jest dzisiaj po drogach Podkarpacia. Na miejscu jest Szymon Taranda. Warunki atmosferyczne dla kierowców na Podkarpaciu są dziś zdradliwe, zwłaszcza na południu regionu. Na bieszczadzkich drogach może być ślisko. Jest bardzo duża wilgotność powietrza, na jezdni może osadzać się rosa, a temperatura przy gruncie wynosi obecnie od 1 do 3 stopni. W centrum i na północy regionu cieplej, nawet 12 stopni. Kierowcy z Podkarpacia już przywykli do korków, jakie o tej porze tworzą się na ulicach Warszawskiej i Lubelskiej w Rzeszowie w związku z remontami, ale jeśli są tu Państwo po raz pierwszy, to warto przygotować się na utrudnienia. Na Lubelskiej i dalej w miejscowości Trzebownisko jest ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Lepiej wybrać drogę szybkiego ruchu S19. Tam żadnych utrudnień nie ma. Podobnie jest na autostradzie A4 na całym podkarpackim odcinku. Większy ruch tylko od zjazdu Rzeszów-Zachód do zjazdu Rzeszów-Wschód, ale tu ruch odbywa się płynnie. Warto przewidzieć dodatkowe minuty, które trzeba będzie przeznaczyć na postój w Krośnie, na rondzie Niezapominajki oraz na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Lwowską i Staszica. W Przemyślu zamknięte dla ruchu z powodu budowy mostu kolejowego są ulice 22 stycznia, Wybrzeże Wilsona i Sportowa. Wokół tych ulic tworzą się korki. Na przejściach granicznych z Ukrainą samochody osobowe odprawiane są na bieżąco, ale kierowcy ciężarówek czekają 3 godziny w Korczowej i 2 godziny w Medyce na przejściu w Krościenku bez kolejek. To Podkarpacie i Szymon Taranda, a teraz szybki skok do Wielkopolski. Są niestety utrudnienia po kolizji na autostradzie A2 z Warszawy w stronę Poznania i Świecka. To dokładnie 259 km trasy, czyli zaraz za węzłem Konin Wschód. Zajęty jest jeden pas autostrady, ale ruch na tej trasie właśnie w stronę Świecka jest duży. No i jest w tej chwili korek już od węzła Konin Wschód. Raz jeszcze przypominam, autostrada A2 w kierunku Świecka na wysokości Konina na 259 km utrudnienia po kolizji i tworzy się korek. Później na autostradzie już bez utrudnień przejazd do Poznania i następnie w stronę granic z Niemcami odbywa się normalnie. Tłok i miejscami korki mamy natomiast na równoległej do autostrady krajowej 90C2 między Koninem a Wrześnią. Mocno spowolniony przejazd przez Strzałkowo, no i później już za Poznaniem korek przed rondem w Tarnowie Podgórnym, z tym, że tutaj zator tworzy się w kierunku Poznania i Warszawy. Na innych tranzytach w tej chwili spokojnie, bez wypadków i również bez korków. Dobrze wygląda krajowa 11 z Piły przez Poznań do Ostrowa Wielkopolskiego i dalej w kierunku Katowic. Nie ma też utrudnień na trasie S5 z Poznania do Wrocławia i z Poznania przez Gniezno do Bydgoszczy. Oby zostało tak jak najdłużej. Te informacje zebrał Adam Sołtysiak, a jeśli są Państwo świadkami utrudnień, to można poinformować także innych kierowców. 2 2 i 7 3. Źle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy w twoje oczy. Każdej nocy krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy, w którejś nocy wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy, twoje oczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 19. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójki, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Wiadomość z drogi. Korek od Bochni w stronę Krakowa na około 45 do godziny. Prawdopodobnie wypadek. Informacja z drogi, autostrada A4. Odcinek Tarnów-Kraków w kierunku Krakowa na wysokości Mopszarów. Kolizja kilku samochodów. korek bardzo długi w kierunku Krakowa, sięga poza zjazd z Bochni. Dziękujemy za te informacje. Proszę na siebie uważać i także czekamy na ewentualne sygnały od Państwa, jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach 2, 2 i 7 3. A teraz, proszę Państwa, na chwilę zmieniamy temat. Będzie o tablicach rejestracyjnych. Widzimy na ulicach coraz więcej samochodów z zielonymi tablicami, ale od przyszłego roku dojdzie też nowy kolor. Jaki? Naszym gościem jest Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Co to za zmiana, jeśli chodzi o rejestrację? Pod koniec sierpnia tego roku mieliśmy zmianę w ustawie Prawo o ruchu drogowym. To jest bardzo oczekiwana zmiana, istotna z punktu widzenia dopuszczenia pojazdów do ruchów. Chodzi o pojazdy przeznaczone do zawodów sportowych, a dokładnie o samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych. Warto jest podkreślić, że te przepisy jeszcze nie działają. One wejdą w życie 1 czerwca przyszłego roku. No i na tą chwilę jeszcze czekamy na rozporządzenia wykonawcze, które będą regulowały no, kwestie chociażby tych tablic rejestracyjnych, o których pan wcześniej wspominał, jak również sposób przeprowadzenia badania technicznego. Na tą chwilę to, co jest pewne, ustawa Prawo o ruchu drogowym w swoim kształcie określa, że to będzie badanie na zgodność z warunkami technicznymi. Taki pojazd będzie wyłączony z okresowych badań technicznych, natomiast będzie przechodził badanie na zgodność corocznie i też warto jest podkreślić, że będzie to badanie służyło do dopuszczenia, czasowego dopuszczenia pojazdu do ruchu, który będzie mógł się poruszać na czas trwania zawodów przy przejazdach między odcinkami. Warto jest tutaj zaznaczyć, że nie będzie można takim pojazdem dojechać na przykład do sklepu na zakupy po pieczywo, bo to nie jest przeznaczenie tego pojazdu. No właśnie, stricte. Do tego jeszcze dojdziemy, jaki kolor tej rejestracji, bo tutaj spekulacje trwają. Czy to jest potrzebne rozwiązanie? Bo tak sobie pomyślałem, że jednak dotyczy to pewnej garstki osób, które uczestniczą w zawodach, ale z jakiegoś powodu ustawodawca, regulator się na to zdecydował. Tak, myślę, że to jest bardzo potrzebne rozwiązanie, bo chociażby rajd Barbórki pokazał duże problemy przy przejazdach między odcinkami specjalnymi, gdzie policjanci za niespełnienie warunków technicznych często wypisywali kierowcom mandaty, więc zmiana przez środowisko była bardzo oczekiwaną zmianą. Czy takie auta będą musiały odwiedzać stacje kontroli pojazdów, bo to będzie specjalna kategoria. Te samochody też często są po przeróbkach, mają mnóstwo koni mechanicznych, inne wydechy. Może taka zwykła stacja kontroli pojazdów nie udzieli zgody na jazdę takim samochodem, nawet na zawodach. Jak to będzie wyglądało? Przede wszystkim trzeba mieć na względzie, że ten rodzaj badania, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie będzie zwykłe takie badanie okresowe, gdzie w tej chwili diagnosta sprawdza warunki techniczne. Oczywiście te pojazdy często są bardzo mocno poddane pod modyfikacje i na tą chwilę wiemy, że ustawa reguluje, że to każda stacja kontroli pojazdów będzie mogła przeprowadzić takie badanie. A co będzie tak naprawdę przedmiotem, zakresem i w jaki sposób będziemy sprawdzali? W tej chwili, tak jak już wcześniej wspominałem, czekamy na przepisy wykonawcze. One na pewno do czerwca już powinny być opublikowane, więc na tą chwilę jest bardzo trudno mówić o sposobie badania, czy to będzie układ hamulcowy, czy oświetlenie, ale na pewno będzie taki pojazd sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ten pojazd oprócz badania pozytywnego na stacji kontroli pojazdów również będzie przechodził sprawdzenie stanu technicznego przez organizatora imprezy przed jej rozpoczęciem, więc to jest jakby podwójne takie sprawdzenie. Panie dyrektorze, to jeszcze ten kolor pomarańczowy, bo takie są spekulacje, to pan potwierdza, czy jeszcze nie wiadomo tak naprawdę? No z mediów już wiemy, jak ta tablica będzie wyglądała, że prawdopodobnie kolor pomarańczowy z taką charakterystyczną flagą sportową na samym końcu, ale tak jak wspominałem wcześniej, musimy zaczekać na przepisy w sprawie tablic rejestracyjnych i na pewno ten wzór tablicy będzie opublikowany. Na razie to jest w formie projektu, więc no, na tą chwilę trudno jest mówić o tablicy, która będzie przeznaczona dla tego pojazdu. Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Również dziękuję, pozdrawiam i do widzenia. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself, is it over? Utrudnienia występują między innymi na Podkarpaciu, ale także w Wielkopolsce, jeśli chodzi o ruch. Sprawdźmy, jak jeździ się na Pomorzu. Bez nadmiernych powodów do narzekań podróżują kierowcy po drogach Pomorza. Jest wprawdzie szaro i mokro, no ale natężenie ruchu bardzo przyjemne. Wśród dojazdów do obwodnicy Trójmiasta na ścisk natkniemy się na ulicy Spacerowej w Gdańsku, to w drodze z Oliwy do Osowej. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Niepołomickiej w południowej części miasta to także jest miejsce, gdzie od czasu do czasu pojawiają się spowolnienia. Duży ruch widać na drodze łączącej Żukowo z Gdańskiem, w Leźnie i Kokoszkach. Trzeba się po prostu liczyć ze ściskiem. No i do opisania pozostaje jeszcze tylko rozkopana autostrada A1. Powoli, ale sprawnie jedziemy wprawdzie przez zwężony odcinek w stronę Łodzi między 2 a 9 kilometrem. Tuż za bramkami w Rusocinie. Znacznie gorzej jest jednak z powrotami. Chodzi o okolice 26 kilometra. Tamto zwężenie już powoduje korki w drodze do węzła Swarożeń. Czas przejazdu kilka minut, no ale jednak. Te informacje zebrał Sebastian Kwiatkowski. Państwo słuchają Po drodze z Trójką. 6 minut pozostało do 19. Zapraszamy do reklamy. Lecz barwy w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Smartfon Oppo A38 w zestawie ze słuchawkami Oppo Enco Buds 2 za jedyne 799 zł. Lecz barwy! MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Drugi międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych The Real Chopin. Poszukiwanie prawdziwego Chopina i konkursowe emocje. W Warszawie od 5 do 15 października. Szczegóły www.niwc.pl. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Współorganizator Program Drugi Polskiego Radia. Mecenas Orlen. Patron główny Totalizator Sportowy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja